الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب نحكمت آیات ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعملوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ولا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليهم بذات الصدور فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق فدرك أن يقول لولا أنذر عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مبتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا سورت یود مکی سورت دے ترتیب پا لحاظ کے یو لسم پز سورت یونس ندے او نزول دو سورتن کی دو پنزو سم پز سورت یونس ندے ترتیب او نزولن دوارا پز سورت یونس ندے ربط او مناسبت دے دو مکی سرا ارکلا چو سورت یونس کے ترغیب قرآن تا نو سورت یود کے هم ترغیب قرآن تا ہے دوارو سورتن شورو پا ترغیب لالقرآن وا یا سورت یونس دزوات راو ندوارو سورتن دی یا درین سورت یونس کے انکار د مشرکینو ذکر کرے ہو تپا سورت یود کے داغے حالت ذکر کے ذکر متصل لولو یا سورت یونس کی دلائل عقلیہ و توحید باندے تک سورت یود کی دلائل نقلیہ ذکر کئی توحید باندے یا یونس کی نفذ شرف تصرف و فی دعا و شعا نوود کی نفذ شرف عبادت او نفذ شرف العلم ذکر کئی یا سورت یونس کی ویلو زدہ اللہ عذاب نیاریگم کم سلم بیان نکرین انی اخافو توحود کی صالح علیہ السلام ہم درہ سے بیان کئے انا تیتوہو یا سورت یونس کے ویلو جرد اللہ دا عظام نیاریگم کما مسئلہ بیان نکرا تپو سورت یونس کے وائے چک خلق دا مسئلہ و نمانلا نزا یاریگم دا اللہ دا عظام نپدے خلق و پا عذاب بانے چک پدے بدا اللہ عظام خام خارا جی ذکر متصل لولو پایو سو وجه بیان کړی او د دې ما ته شل وجه ذکر کړی د مناسبتونو په پای کې وو وجه بیان کړی صورت کې تقسیم نشتا امتیازات د صورت یود خصوصیات صورت ممتاز د نورو صورتونو نه په بیان د دې عرش علی الماء په وینا د نوح علی السلام خپل بچتا لا عاصم اليوم دارنگی صورت ممتاز دے پاغدریو الفاظ باندے ابراہیم علیہ السلام تا پجبد فرشتو سلام رحمت برکت دارنگی نورم گن امتیازات خوب بیان دے سلور مسلو باندے چھ پجودا انداز دا سلور مسلے دے کرکے پدی انداز نور صورتونو کی نشتا او پا بیان دا غسخی چا غسخی سمین باندے سخی سمین بانے علم سمین سورب بانے مقصد او خلاصہ دو سورت یہود سورت یہود کی بیان دو سلور مسلو یو مسلہ دعوا چھے عبادت دو یو اللہ ہوتے العبادت للہ وحدہ دیمو مسلہ عالم الغیب اللہ وگلے عالم لکل شین ہو اللہ او دیمو مسلہ ترغیف تبلیغ او سلورم مسلہ تسلی و حضرت تا صلی الله علیه وسلم تا پدی سلور مسلوبانی صورت کی او واقعات بیانی او واقعات پاول مسلح چه عبادت دا اللہ اوکے العبادتو للہ وحدہو دویم العلمو للہ وحدہو دریم ترغیف التبلیغ دا مسلو رسو مخلوق تا خلق خبر کا حلق تیارود شرک رے نور سوا دا عالم الغیم مسلح ور سوا دا عبادت دا ودانیت مسلح نو چه ترغیف وفی التبلیغ شو نو پدی و تا تا تکالیف خلق رسے نو پاغی تسلی پاغی تسلی صبر کول اول مسلح چه عبادت دا اللہ اوکی دے ماخذ اگوری دی صورت کے دوی مایات اللہ تعبدو الا اللہ چه عبادتو کی عزت بلچا مکوی بید اللہ نا اللہ تعبدو الا اللہ یو گرنی بلسوک بید اللہ نا بلسوک وادانیت بد بلچا نمانی بید اللہ نا بیا شپگشت مایاتو گوری شپگشت مایاتا ندی صورت العبادت للہ وعدو ها الله تعبد الا الله نوح علیہ السلام په واقعي کې الله تعبد الا الله بیا حضرت هود علیہ السلام واقعا کې راځي وایلا ذنهم هودا قال يا قوم عبد الله فنجستم ايات قال يا قوم عبد الله ما لكم من الله غيره بیا يوسف تايا د صالح علیہ السلام په واقعي کې وَإِلَىٰ سَمُودَ خَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ بیا د شعیب علیہ السلام په واقعې کې سلورت یادم برایات وَإِلَىٰ مَدْيَنَ خَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ یا قوم عبد الله یا قوم عبد الله یا قوم عبد الله اخر 123 نمبر آیات وګوره 123 وللله غیب السماوات والارض ویلی یرجون امر کله فاعبده درس یو ځکا الله تعبدو الا الله الله تعبدو الا الله اعبد الله اعبد الله اعبد الله فاعبده انبیاء دعوت پیش کرے او د عبادت تول میں پیش کرے فاعبده تم دا اللہ توحید بیان کا تم دا اللہ عبادت شروع کا فاعبده اللہ تعبدو دی صورت کی عجبا انداز باندہ مسئلی بوزی اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ فاعبدو تو ہم سے کہا کہنا فاعبدو دیو مسئلہ عالم الغیب زیما پویا پتزونو بانی سے زیما آیات فنزمو گورے یعلمو ما یسرون وما یعلنون یعلمو ما یسرون وما یعلنون انہو علیم بذات صدور پوید اللہ پاسبانی چپتی دا خلق اپا چکارکی دا خلق یعلمو ما یسرون وما یعلنون اللہ دے انسانانو دزلو پا مراد بانی خبر دے دا غنا سپت نشتا مخلوق دا سردی پیر دا سینا دے پیغمبر دا سینا دے فقیر دا سینا دے جوندے امالے دا سینا دے دا سوکی دا کارونو والا یعلمو ما یسرون و ما یلنون ہوئی پاس چپتائی دا خلق اپا چکارکی دا خلق ولی خبر دے انہو علیم بذات صدور دا زلو فمرادنو بانی خبر دے ورپسی بیاو گوری آیات نمبر چھے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا وَيَا دِيَ اللَّهَ وَدَقُدْرِ دُولِ دَابِ چِلَا دَابَ کم دیکھے ادھری گی کم دیکھے با مانک دی کم دیکھے با ادھری گی کم دیکھے با سکون کہے يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا دا سے سر تضا اور آغنوا يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فی کتاب مبین ټول په علم د الله کې د ښکارا هر یو شی د الله په علم کې ښکار دی بیا ورپسې آیات نمبر 14 وګورئ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَهَا إِلَّهُ وَأَلَّا إِلَهَا إِلَّهُ وَأَلَّا إِلَهَا إِلَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُلِنُونَ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَأَلَّا إِلَهَا إِلَّهُ بِآيَةِ 31 نمبر آيات ولا اقول لكم من ذي خزائن الله ولا علم الغيب نویم تاسو ته چې ما سره خزانه د الله دی وګوره خزانو مالک نیما اختیارمند خزا دته وي دا تا گنج بخش لیلا اور کله او خزانه خلق اور کئ فلانه پیر سے اور کئ خزانه چلال چدا خلاص یو لاس کې د انګورو غنچا بلاس د امون غنچا وګوره خزانه ورکه او پیغمبر دې الله ورته وی لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا علم الغيب وا پیغمبر ها لا نویم تاسو ته پیغمبر وی نویم تاسو ته چې ما سره خزانه دي ولا علم الغيب او نویم چې زه پویږم په پټو سيزونو باندې يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ بیا وګورئ آیات نمبر یو کم آیات نمبر 47 قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم الله زپنا وارم پتا چې سوال دا څه چې نسره ما د پاره پای باندې پویا الله دې پن پویګما پیغمبر سوي ما ليس لي به علم نسره ما د پاره پای باندې دلیل مصلح علم بیا آیات نمبر یو کم پر رستمو ګوره تلکا من امبائر غیر نوحی لئیکا ما کنتا تعلموحان تا ولا قوموک من قبل آزام ما کنتا تعلموحان نوی تپویا پدے نوی تپویا تپویا نوی پدے و پیغمبرا تپویا نوی پدے باندے انو قوم سا پخواد دینا و ما پویا کرے یعلمو ما یسرون و ما یلینون انہو علیم بذات السرور یعلمو مستقر و مصودا کل فی کتاب مبین و اللہ الہ الا ہو قل لا اقول لکم من ذی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ما کنتا تعلمها انتا ولا قوم من قبل هذا نت پویوی نستا قوم پدیبان پویو بیا اوپن دوست مایات ان ربی علا کل شن حفیظ بشکا زمارب پادیوش ساتن کے واریوش ساتی نتابہ نساتی چتر دیو در درگاہو نسر شینک دی زیارتو نسر شینک دی پو خوابے در زیارتو نکی بسارے تللے در پارا دی چتر دینا سوکو چدا زمون بوساره ینه د بوسارو ذمہ واره ګرځول یو ازمیدار بچی وکړه او جګو سربان دې اوبه درګه کې هو دا چرپ کې و یرا دا د دې ذمہ وار دې زکه دغه سوک دال شوړې او کچا وړو و یره ک بیا می ګوره هم بابا دې بیا ته نقصان دار وسې یره هغه د جګونو ذمہ وار ګرځول یو د مالو د یو ذمہ وار ګرځول د سربان او د بوسو ذمہ وار ګرځول و صلی الحمدللہ لوگوں دے شعور خلقوں کے پیداش وہ سوئے مرد اس سے نشکا ہو دے ہر اشتیاں خبر ہے دا خدا ملیان باز صحیح ہوئی دے گولے زموان نہیں ہوئی تاکہ سو قبرونے ہو کنستر ہاں ازی برائے نام قبرونے ہو پائی کہ انگریزان اختی سیزون خقفلی ہو زیفہ دے لیکن یو یعقوبی کی ہو رمضان خان بابا نے مشعور ہو رمضان خان بابا ہاں مشعور ہو اور ہاں زمیدار او چې چا بس کول نو درځي ها بیکارو کبه یوی جگونا قودال مالی دا بے ارتا ارتا آئے رمزو خندا باس رکی خودا او دا شیو شپان میدان دا گریو اگر گر بلپنو رسرو او چکر چاہتے دے پیتو تاو کلا ہو جے او کنستو گاری رسرو آدلی چاہتے پکی دا سوٹے رو و دیر آگے لا ممخا دا آگے بابا گان دی آگے تا پتو انگریز بای مانتا چھ دا مسلمان اقیدہ دی دا بیکار دا ها وز یو سر اولا جور کا و پائی کی خزاری جمع کا او دا پاس پی یو غشت جنده او دروا حازا قبر فلان باز بیا نجدی نورجی خزانی نشی نپریدی بینک لوٹی خزانی لوٹی خو قبر اغاوی دو ولی نسخ یریگی را پدی ولی نی دا خو اولیانو چه قبر دا خزانی پانی تپتا وشد دا عقیده پا قبر دا دا عقیده پا غار دا نووس خلق بیدار شو و یا لکن داغی پی وزک در سلوزوی نو دی پا دی خلق و قبول نو کن نسل تشپیش پی وی که دیش دیگی دیگی دیگی نو سیبا داغی پر تارگیر کریو خلقو یو ہو ہو ہو دیکی داس خزای من نس پتوا رمزو خان بابا وی لکن ولی دا اخلاس نکل بیا چاگر لوی لی پتی دیتا آگی ولی داد خلق اگتو تا خبره که تی مناو لیانی منی دروی و با داستا عجیب رمزو خان بابا دا قرآن ہوئی ان ربی علا کلی شین حفیظ رمز مارے پاجر شربانی زموا ساتن کے پاخر کی بیا یو سر در اجتماع للہ غیب السماواتی والا دا سنا گونڈے کا یعلمو ما یسرون وما یلنون انہو علیم بذات السرور یعلمو مستقر و مستودا کل فی کتاب مبین بیا و اللہ عیرشو و اللہ الہ الا ہو ہا مال سلیب علمون قل لا اقول لکم من دی خزائن اللہ ولا عالم الغیب مال سلیب علمون ما کنتا تعلمها انتا ولا قوم من قبل هذا ان ربی علا کل شیء حفیظ للہ غیب السماوات والارض نو غیب دار سردی نو ورد کلیو دربار کے سرکتا کلیو کلیو پلانے پوئی گی کنکی دیشی خلق وئی نو والا خلقو پخری پس روانی او دو قرآن کتاب پس روانی ظالما قرآن خوئی نی غلار زما قرآن دی پس روان شاہ خلق و خلو پس مجا خلق و بتا سنت ہوئی تو بس سنت ہم زان گردے درینو مسئلہ چه ترغیبو دا مسئلہ مخلوق تا ارسوا خلق خبر کا او سنو رم مسئلہ تسلی نپاغی ماخذ گوری دول سمایات فلعلکا تارکن فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک تسلی شاید چھتا پری خودن کے بعضی اگر مثل لے لیا چھو حکم کو جیشی تا تا تب از ما کتاب پری دی بعضی مثل لے یادے ٹھولی نہیں یادے ٹھول قرآن نتا خلق نمنا کئی تارکم بعض ما یوحا پری خودن کے بعض ما کتاب لرا بعض احکام لرا منز و بیانے روجی مسلخ و بیانے حج مسلخ و بیانے خیر و خیرات مسلخ و بیانے سد مسلخ و بیانے خو نظر دا غیر اللہ مسلخ دے رگران دا دعوت پریدی دیکھ بیدر خلق لانتا نا بعد یادہ کریں تا دا طور نخلق نمانکے تا حرصا کوا خود تلافی مسلی مکوا خو کتلار شوڑیر سخ زیرے جو من مسلی بیان کے او دا اخلاقو یار مولا همانا دا بسم اللہ دیو گوڑا ہوتا اس دانو خواست دار لے دو گوڑا اس زمابا دا دی ایمان کتلے او چھتا پاگا جائے کہ دا توحیر آواز کرے او دا بدعات او دا شرکیات او دا منخت غبے کرے ما بے ویلیو چواکی دے لے حدا بس لے بیا خالے خوبوی بیا حدا سے دار ای کنا دو ما تا یو کس ویل گوڑا اس تا جنو تا گوڑا او سو گوڑا او تا میرا کسو دا چاہ پل سمیرے زغ خلق زی مواری عالم زغ خپل ځان زی مواری عالم حضرت موسی علیہ السلام سوې مایده کې ویلو کنه لا عملکو ها الا لنفسي زغ خپل ځان او زغ خپل روح زی مواری ما زم یې زغ خپل ځان زی مواری زغ خلق زی مواری عالم ما ته خدا مسله ډیره خو خدا ته خلق کو خدا مسله ډیره هماره زکه دې مسله تر دې کوما دارنگے فلا علکا تارکم ما زمایو الیک وزایکم بی صدروک او تنگی پدبانستا سینا سینا متنگا تا ته به خلک کنزل کوي، تا ته به خلک رغبت وي، تا ته به خلک ډیر سخت دي، تا ته به خلک کوئی داسه داسه خو غو سینه تنگ نه کوي، کله وي فلا یکن فی صدرک حرج. دا تاسو ته بیان کوي غره ښا، او کله وي نا الک تارکم باز ما یو ہے وزائقم به صدر کو سینہ بنتنگے سینہ بڈال کے سینہ کولاو ساتا. نو پاخر آیا کوئی الیہ یرجع الامر کلو، تولے فیصلی اللہ تا واپس کی، تو واپس کی گئے اللہ تا، وتوکل علی زان اس پارا پاللہ. مسئلے خو بیان شوی اگورا. نو پا اول مسئلہ واقعا تسلور پیغمبرانو، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صحیب صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اعبد اللہ، اللہ تعبدو، فعبد. فدویو مسئلہ عالم الغیب زیمہ، پویا پاسد عالم زیمہ. دعا کے موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ فرشتے راگلی دی مخا مخناستی دی، سبا انشاءاللہ تفصیل بدا دے گئے، مخا مخناستی دی فرشتوں کا حال کوئنو سخیو لگی تی مخنیو لگ دی، کپت ہوئے چدا فرشتی دی نواغا بولا سخی پوک کر. فلم مارا ایدیہم لا تسلیلیم نکرہم وزمینم خیفار. او دیم واقعام حضرت لوط علیہ السلام صلی اللہ فرشتے راگلی پشکل دا خیستا لگانو، دا پتنوا چدا من مانی دیو کدا فرشتی نو یعلمو ما یسرون و ما یلنن للہ غیب السماوات والارض. دریو مسئلہ بیان دا توید اورد شرک، یا دریو مسئلہ ترغیب فی التبلی سلورم تسلی. پاگے واقعا دا چا ذکر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام زرے نوتن کرے سنگ شجاو سنگ بادرو سنگ نیڈرو، نفابدو الیہ یرجع الامر کلہ و توکل علیہ زانفا اس پر. الف لام را کتاب الحکمت آیاتو، ترغیب قرآن کریم داول دا آیاتنا، دا قرآن کریم چرے او حکمت آیاتو مضبوط شوی دی آیاتن دی قرآن او حکم مضبوط دی دلائل لدے. ثم حصلت من لدن حکیم خبیر، بیا بیل بیل شوی دی، بیل بیل واضح کری شوی دی، بیل بیل نازل شوی سورتنا سپارے سپارے آیاتنا زانا زانا من لدن حکیم خبیر طرف آد با حکمت و خبردار ذات نام خبرہ پر واضح کتاب کے دادا چھے اللہ تعبدو الا اللہ چھے بارد بارنکو دی چابی دار لانا مشکتو تعبد پارا طرف دار لانا ام جنون کے او ضرور کو ان کے او بخنو غاری دفن رمنا بیرہو برزی اللہ تا فیدہ بدل کی تاوسا فیدہ خستا آت ایک رہ بابا ہے اور تیمک دبار ایک رہا دا اصلا فیدہ بدل کی تاوسا فیدہ خستا الاج علم مسمات راگا نیتی مقرر پوری پایوتی کل ذی فضل فضله اور دگی اب یو خاوند فضل دا فضل دارو فضله درجه دارو سوک چه ورله نو اغل با الله دا درجه اور کئ فضل نہ مراد ها قران مخه تاسو قل بفضل الله فضل قران او تو به فضل نہ مراد جنت ته ور دگی الله کل ذی فضل اب یو خاوند قران تا فضله جنت دا فضل جنت دے نو فضل قرآن دے چا فضل سر دے کارو سات جنتنا ملاو شو ور بکی کل دی فضل ارجو خاوند قرآن تا فضلہو فضل دا جنت دا زاد المسیح روئی خوا فضل جنت وین تولو اکدے وارے دل بشکت یریگم پتاسو دازات رجلو انام خاص اس دیکھی مصبات دے قیامت کے خاص اللہ تا دے دوا پس کے دو ساسو دے ادا اللہ پجوشی دے قدرت والا حلا خبر شے خلقو انہوں بے شکدہ خلق یسنون آرے صدورہم سنے قدر دننا خلق دو قرآن دے سنہ آرے سنہ ندا نزدے کے قرآن تا وہی مرسو خود تلاوت کوما یہ اسی پارا سارو ما خانوے ما صورت ملک ہوئے ما صورت یاسین دے قل مقصد دے پارا رے ما صورت واقعات رزق دا فراخی دا پارا رے ما دا قرآن بین ندی قرآن نغده چو پاگی زان پورا کے لیا تفقہو فی دین تاسوی وقت پویا با حاصلے زان نا پویا کے قرآن دا سے تلاوت تلاوت کوي او د غیر الله خوري حالا نو داغل قرآن صفحه دا شو بیا علا خبر شئی بیشک دیلی سنی دی قرآن نا دیر پالا لیستغفو منو چه زان پت گیر دینا زان نا پتے و چه ملا ناورو سڑیا داوازبان دیر بد لگی علا خبر شئی حینا پا وقت یستغشو نسیابوم کرا چه دی پتے خوزان نجامو کے فخواب زان پت وزان نشی پتاو لی کنون کیو تچق شروع شو انشاءاللہ آر کور کی نند قرآن توحید آواز دے کمالک یو پر خولی تیزا نطول مالک آواز دسی انشاءاللہ اللہ پاکی رسائی یعلمو ما یسرون و ما یلنون خویی پاسبانی چپتیو آچہ کارکی دے انہو علیمون بذات صدور بشکد اللہ پو دے مرازو دسنو باندے دلیل آخری اما من دا بطن فی الارض الا اللہ رزقها انشتر یو زندہ سر پز مکہ کے یو زندہ سر پز دنیا کی نشتا الا اللہ رزقها مگر پالا بانی رزق دا غیرے علا فماند عندہ عند اللہ خود عندہ نے تعبیر پالا سنوکو لتسلی چمارا غم مکہ وا علا دا پارا دا لزوم را دیکھنا دا سے گرا لکچ را باندے لازم دے پکیر با دی مروما پروام کوا خطد دن بیانو کا الا علاللہ یہ دا سوچ کوئی دی نقطو تا الا عند اللہ رزقا و دا غیر تعبیر فعلا سوک لیتا سلی نن تول کار دیسی خراب کرے بزیر بیا با سوکن بیا با سپی مگر ان پالا بالی رزق دا غیرے جامیز کا نبات الانس کیو لکل لام تالیل یابدون را داد یا اکلون را نکرد قطان یاد فما خلقتم جن والانس الا لیابدون که الا لیاکلون و ایلام فیابدون داخل کرے دے فیاکلون ندے عبادت کوا اللہ و ای خوراک زما کار دے ساکار عبادت دے ملعون زما کار دے انگو نا کما کار نہیں کرے دلو کی بمرش نا اللہ و دلو کی نملے کی سریا آپ چارے ارکم تارے اندرکم خطق پلکارو پی جنا ها ارلو انسان فضیره کزموز کم دکانو پاتی کی که قرآن ویما نکارو بار پاتی کی گی ننفا دی کی گی ترقی کی گی مرا وما من دابتن فی الارض الا اللہ رزقها نشتره یو زندہ سر پزمکا کی مگر پالا رزق داری ری ویعلمو مستقرها و مستودها فتی جنی اللہ مستقرها مستقر دے دا بھی او مستور دے دا بھی دے معنی درے معصورت انام کے کرے تا سما خود رہی ہو تو ان پہ لمدہ اللہ کی دیشکارا تا سبا بیابہ کی شردے شروع ہوگی دا اللہ اماوید جو روز سے بے انشاءاللہ ترجمہ صرف مانا بھئی آسانی انشاءاللہ دویم دلیل دا اللہ را داتے چو پیدا کری اسماؤن ناوزمن کی فی ستت ایام دے مانا ما کرے وا مازان خلاص کرے فی ستت ایام ان فشفق نمو کے وکان عرش الماء او ثابت دے عرض اللہ پو بوبانی بردو بونا ستدی سے مقصد ہے یعنی پاغ دیکھرے چارتا نظر نرسی گی انتحاد نظر دا آغا دیکھرے حدیث کے راضی وفد عبدالقیس راغلے ہو او تفوز نبی علیہ السلام نے کہی این کان ربنا قبل ایغلق السماوات والارض اے زمنگا اے پیغمبرا زمنگ رب کم جے کیو چاسماؤن نو زمکی پیدا نو زمنگا اللہ کم جے کیو رب کم جے کیو نبی علیہ السلام ارتوی صلی اللہ علیہ وسلم قالا کان فی امائن اوی نبی علیہ السلام فی امائن پاغ جے کیو چھ ماتے پتہ نشتا ماتے پتہ نشتا بردائی عرضے کی اللہ عرضے کی رئے کن تم اینا چھ کم دیکھئے آگے دیکھئے اللہ رسل موجود دے نو عرضے کی رئے نو عرضے کی انسانی حیوانی آگے صلی اللہ موجود دے لید لوکم دیر پارا چھ انتحال وار دستا سو ایوکم چھ کم یوستا سنو خیستا عمل والا اکثر رئے رئے احسن عملا لگا عملو کا خفتر قبر پیغمبر رئے کا اج لگی آئینو وَلَئِن قُلْتَا او کچھے تویتو چیکنن تاسبا پرتکولے شئی پرد مرنا مخامخا وائبا کسان چو کفرے کرے انحازا ندے دا بیان ندو مگر سیر رہکارا علا سجا زمان دو بیانی مرنو وَلَئِن أَخَرْنَانُ مُنْ عَذَابُ اللہوی کچھے تو رستو کمند دین عذاب تراغ نیتی معلومی پورے امت پمانا دا نیتی تا ترنیتی معدونی کرد عذاب رستکما وَلَيَقُولُ لُنَّا وَخَامَغَا وَعِبَدَي مَا يَحْبِسُهُ سِشِي سَار کرد عذاب لرا مرا آگا عذاب قرآن اگه دیشوی خلق نارشوی عذاب راجنو عذاب قرآن اگه الا خبر سے خلقو ما يحبسه سشی اسار کو سشی بن کو دی عذاب لرا الا خبر سے یوم یادیم پاور شرابشی دا عذاب دیتا لیس مصروف لهم نبی دا عذاب علاو لیشوی دینا اللہ وی چکل زما عذاب راشی بیا بسو عذاب دا مخلوق نوانلی سلابون راگلی برسنگ با عصف مخاغستو کلیونیو بلونا آغا قبرونا عرصی ولیو وحا کبهم ما کانو بھی استدون او نازل شو پدائی بانی آغا عذاب جدائی پاگی پس توقی کولی باشر دوان سلی دعاو کی بازی بیماران دی رشتہ داران من دعای گفتنی اللہ علیہ صحت و رکی من والد سے لنگ دعاو کی والدین اللہ چاہ اللہ علیہ صحت و رکی ربنا تقبل منا